Welkom in Jazz Meeting. U hoorde Coming Home van de Zuid-Afrikaanse zanger, songwriter, gitarist Jonathan Butler. Zijn stijlen R&B, jazz fusion en praise muziek. En hij won een Grammy Award voor de Best R&B Instrumental Performance. Coming Home staat op zijn album Ubuntu en dat betekent ik ben omdat wij zijn of menselijkheid tegenover anderen. Ja, dan hebben we Star Child van de Jamiroquai. En Jamiroquai is een Britse band opgericht in 1992 onder leiding van J.K. Ze begonnen met acid jazz genre, maar gaandeweg ontwikkelden zij een eigen geluid met diverse invloeden. Earth Song van Michael Jackson. Hij staat stil bij het welzijn van de aarde en roept de mensheid op om hier beter mee om te gaan. En het is het eerste nummer waarin hij openlijk het milieu en dierenwelzijn bezingt. Forever Together van de Braxton Brothers. De funky twins of smooth jazz, Nelson op bas en Wayne op de saxofoon. Hun sterren groovy, smooth en joyful. Dan hebben we gitarist Tim Bowman met Ocean Breeze. Hij is een Amerikaans smooth jazz gospel muzikant. Savoir Faire van Najee. Najee Laurent Todd Eugene Smith. Zijn vader is LL Cool J, een hip-hopster uit de jaren 80. En hij is bekend geworden met de rapballade I Need Love. En we beginnen zo met Lover for Life van Kirk Whalum. Hij is een Amerikaanse R&B, smooth jazz saxofonist en songwriter. Lover for Life komt uit 1998 en staat op het album For You. Lover for Life.

Don't go. Star Child van Jamiroquai. Als laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting hebben we saxofonist Dave Koss en gitarist Adam Hawley met hun nieuwste single Automatic. Daarvoor Just Beautiful van de Nederlandse gitarist Aage Kat, onlangs genoten van zijn muziek in Jazz Rock Café Metropool. Never Too Much van Paul Jackson Jr., Amerikaanse jazz, rock, funk, R&B, soul en popmuzikant, een mondvol. En ook nog songwriter, producent en arrangeur. Hij studeerde aan de USC en hij doseert daar nu ook A Dream Come True. En Never Too Much staat op het album Forever, For Always, For Luther uit 2004. Dan hebben we This Time Around van de 480 East, een Canadese electro-jazz ensemble met Rob de Boer en Tony Grace, begeleid door diverse sessiemuzikanten. Percussieve, melodieuze flow en bass grooves. En beginnen zo met mijn nummer Where Do I Go From Here, featuring gitarist Dean Brown. Zijn spel was gekenmerkt door zijn virtuose techniek, gevoel voor melodie en zijn unieke geluid. Hij speelde onder andere met David Sanborn, George Duke, Bill Evans, Joe Savino en nog veel meer. Ja, jammer dat hij niet meer onder ons is. Where Do I Go From Here van mij en staat op het album There Where You Are. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot jazz!